«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Працягваем расказваць пра дзеячаў беларускай культуры, якія атрымалі медаль, заснаваны да стагоддзя Ларысы Еньюш. Узнагароджаны такім медалём і краязнаўца Згудзевіч Алесь Белакос, заснавальнік тамтэйшага краязнаўчага музея. Менавіта Белакос стварыў першую ў Беларусі музейную экспазіцыю, прысвечаную Ларысе Еньюш. Пра тое, чаго гэта яму каштавала, расказвае сам спадар Алесь. У той час уладам чамусьці вельмі не падабалася Лариса Еньюш. І не падабаліся ўсе. І не падабаўся і Купава, і Кобас, і Багданович, ось і Багушевіч, вядома, і Принцічук з Каліна, і Каліновскі. Усе не падабаліся, але ж не маглі не выступаць супраць усіх. А вось супраць Ларысы Еньюш вельмі і вельмі выступалі КДБ, начальство районное. Я маю на увазі і школьне начальство, і загадчик района, Арінда Миколай Іванович. Ну, доводилося хитрити, наприклад, у 69-му годі запросили мене у Городзенське телебачення. Запросили, каб я показав, что в нашому музеї є. Я створив такі стенди, які є у музеї, на кордонних листах. Повез їх рейсовим автобусом в городу, затягнув на телебачення. Там ми зробили таку репетицію. І після репетиції каже мені режисер, що треба обов'язково прибрати стенд Ларисі Еньюш, бо представник обкома, він поховався, але потім я довідався, що це був Юрка Голуб, заборонив давати такий стенд. Я говорю, як же викидати? І наш училася у Гудзівській школі, вона народилася тут. Це наш гонор. Не треба викинуть, а інакше мене з праці визволять, вам будуть неприємності. Ну, я згодився викинути, він усміхнувся, що так легко уговорив мене. І почався показ. Одразу ефір йшла передача на всю Білорусь. Коли показав стенд Ларисы Еньюш, то сказав, що це Лариса Еньюш. Бо там фотографії дробні не познати. І все, що мав сказати про Ларису Еньюш, виважив. Після виступлення режисер потиснув мені руку. Ми виконали завдання обкому партії, викинули стенд Ларисы Еньюш. Ну, але що відбулося, що треба. 2010 год. Год Ларисы Еньюш. Я хвалі колося, як шума. такая у гэтым усім не ўміру часть, гаючая сэрца. Працягваем расказваць пра сябра Ларысы Геніюш Алеся Белакоза. Найбольш легендарным міфам, звязаным з Алесем Белакозам, стала гісторыя пра аўтограф на кнізе Ларысы Геніюш невадам Знёмана, які зрабіў для Гудзевіцкага музея першы касманаўт Беларусі Пётр Клімук. Выклікае загадкі краіна, Ленда Мікалая Івановича загадвае мне выкінуць стэнд Ларысы Геніюш. Я і так, і сяк все навучилася у нас, то не раздівася у Гудзевіцьках. Не выкинете бы вас за спрятаться, знімем, мы вас будем в музей, мы отдадим под суд вас, вы не виконуєте наших загадов. Ну, одним словом, треба вкидати. Ну, добре. Только дайте який-небудь час, не сьогодні, як воно прийдуть екскурсанти, запитаються, чому пустое місце. Скажіть, от студент упав у школу, розбилася, да не вмів я лгати, не навчився. Ну, не тяніться там за цим. Поїхав я до хати, а сам думаю, ну як же врятувати цей стенд. І от полетів у космос Клімук Петр. Наші учні виткали йому гальштук, коли в космосі він був. На оборотному боку гальштука виткана Петру Клімуку, да, до його польоту. Ну, ліст відомо відвучив. А я потаємно навіть від жінки, хоч і на патріотка не менша за мене, але я рішив, що коли відаюсь два чоловіки, то не секрет. Треба ковідав один чоловік. І послав зборник Ларисы Геніюш невідом Знёмана Клімуку. Просьба підписати його до наших вучнів. Він підписав для вучнів. Зборник прийшов. Ну, з гэтага зрабілі сенсацыі, радыё, тэлебачанне, тады ж Клімук быў як Бог, хутчэй за Бога, бо Бога лаялі, а Клімука хвалілі. Усё гэта мы павесілі на стэнд, змясцілі побач з Ларысай Геніюш. Людзі адразу склалі легенду, што гэты зборнік быў у космасе, што Клімук яго браў з сабою. Я з гэтым згадаўся, ну, што скажу, магчыма, магчыма, ну, хто чого ведае. Лариса Генич пытается у меня. Ну, а коли бы это написали до лестницы Клімука в учни Путилковской школы, где нарядился Бровка, то, видать, Бровки сборник взял бы в космос Клімук. Как махчима, махчима, я ж не ведаю, как бы он отнесся до этого. Не казал я Лариса Генич, я тихо. Ну і відомо, ніхто ніколи не зрікнувся після цього, кому б кидати стан фарисеї. От так проходила ця боротьба. 2010 год. Год Ларисы Єнюш. Працягваем перадачу «Мой лён і сон». Даследчык біяграфіі і творчасці Ларысы Геніюш Міхась Скобла лічыць, што найбольш не ўзлюбіла Ларысу Геніюш савецкая ўлада за тое, што яна была сакратаром Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, перахоўвала архіў БНР і не выдала сакрэты, якія ёй даверыў старшыня БНР Васіль Захарка. От у Празе яна, прыехаўшы, адразу трапіла ў сям'ю Василя Захарки, старшині Ради БНР, яна якби отримала з його рук печатку з погоня і тестамент політичний, ну, стала генеральним секретаром БНР, допомагала переховувати архіви БНРовські. Ну, а потім за ці архіви, найперш за ці архіви, я думаю, вона і трапила за крати, і перше, що в Рівненську питали, це ті архіви БНР. Гетая незломність і упартість Ларисы Геніюш викликала шалу совєтських керівників і начальників. Менавіта такі учинки і сталися передумовою утворення незалежної Білорусі у початку 90-х годів минулого стагоддя. Пам'ять вічний сябро, неотступний тінь, непогаслих фарбов золотий промінь закидає небо у минула зьом. Над вечоркою спів шепти ляваком, на чужія води плині береги, у лихую водоль морози сняги. Тягне, тягне сетку бачною весь лес, памяць не нябожчык і не ён сакет. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні песняроў. Солоденько всю ночку.